znaczną część Izby ponad podziałami na swoją stronę. U nas się to nie zdarzyło. Ale zdarzyło się ostatnio w jednej sprawie. Było tak, że posłowie zagłosowali wbrew przynależności partyjnej. Ja myślę, że można prezentować rację, ale tu pojawia się właśnie kwestia techniki. Jak o tym mówić, jakim językiem, jak gestykulować. Więc niezależnie od tego, że ktoś ma rację, ma mocne argumenty w swoim mniemaniu, nadal pozostaje problem komunikatywności, sugestywności, sposobu ich przedstawiania. No. I dlatego podręcznik retoryki, przepraszam, tylko skończę, którym w pewnym w sensie jest ta książka, pokazuje drogę do tego, jak ktoś, kto czuje, że ma rację, ma swój ogląd, umie spojrzeć na to rzeczowo, zdroworozsądkowo, jak ma o tym powiedzieć, żeby z tymi argumentami trafić. Ale widzisz, tu użyłeś dewizy dotyczącej prawdy, a właściwie obecnie jesteś sam specjalistą od kreowania wizerunku. Obecnie właściwie nie używa się pojęcia prawdy, tylko się mówi o narracji. No i używa się Schopenhauera, a nie Mansura. Prawda? Co nam słowo jako pisarzom bliskie w ogóle. No jednak prawda jakby zeszła na drugi plan. Nie masz wrażenia takiego? Może nie dość często mówi się o prawdzie, ale narracje są też czymś, co podlega dyskusji, co można analizować. I jeżeli ktoś nawet dostaje taką narrację z mediów, to on może ją przy pomocy analizy elementów zdekomponować. Zwłaszcza kiedy jest niezborna na przykład. No na przykład, czyli kiedy widzi elementy, które psują tę narrację, pokazują niespójny wizerunek. I kiedy ja się wypowiadam w mediach, staram się na takie sprawy zwracać uwagę, właśnie patrząc, próbując, na ile to umiem robić, zdroworozsądkowo. Więc odbiorca nie jest bezbronny, ale chodzi o to, żeby wyposażyć go w narzędzia, własną refleksję, umiejętność mówienia, przekonywania, żeby umiał te swoje zdroworozsądkowe obserwacje przedstawiać innym. To jest pewien ideał życia obywatelskiego, jeżeli mogę użyć tutaj takich wysokich słów. Zapewne brałeś udział w życiu w jakiejś demonstracji, bo każdy z nas brał. I mamy takie doświadczenie, że w takiej demonstracji na głos znajduje się wielu rozsądnych ludzi, ale telewizja zawsze wyłowi jakiegoś wariata, który strasznie krzyczy i głupio i jego właśnie pokaże. To jest problem telewizji. Ale to jest, myślałem, że idziesz w inną stronę. To jest jeszcze kwestia psychologii tłumu, która już od ponad 100 lat wiemy, inteligencja tłumu jest mniejsza niż inteligencja najgłupszego uczestnika tegoż tłumu. Po prostu to są właśnie te czyste emocje, które już nie podlegają żadnym racjonalnym argumentom. Dziś wiele takich ocen i analiz nie toczy się na ulicy, w tłumie, tylko raczej w domu przed komputerem. I tutaj też niekiedy brakuje tego dystansu i też niekiedy rządzą emocje, więc nawet nie potrzeba do tego tłumu. Myślę, że racjonalne myślenie przyda się wszędzie. Umiejętność, zdolność empatii, patrzenia z innej strony, to są cechy po prostu ważne dla harmonii, bo tak, ale zawsze istnieje problem. Cofnijmy się do dalszych czasów, żeby nie mówić o współczesnej polityce. Pamiętam jakąś taką ciekawą właśnie rozmowę, kiedy ważyły się, że tak powiem, losy naszego kraju wśród takich kandydatów byli Kwaśniewski i Krzaklewski i ludzie, elektorat Kwaśniewskiego był zablokowany. Ja rozumiem, że oni byli zdecydowani na swojego faworyta pójść, ale jeżeli nie trafiało im do przekonania, że Krzaklewski jest wyższy i lepiej wykształcony, bo jest doktorem w przeciwieństwie do niespełnego na magistra, no tu jest jakiś moment, gdzie istnieje blokada psychiczna, jak ją przewalczyć. Mówi się czasem o tym, że są poglądy i jest postawa. Poglądy to są rzeczy, o których możemy dyskutować i je zmieniać. Natomiast postawa to są poglądy zacementowane emocjami. I to jest właśnie rzeczywiście problem. Jeżeli ktoś chce głosować na tego czy innego kandydata, to jest jego sprawa. On ma wolność w tym zakresie jako wyborca. Natomiast powinien umieć o czymś dyskutować. Powinien umieć to jednak odróżnić. Powiedzieć, okej, ja na niego wolę głosować, to jest mój kandydat, ale no cóż, jest niższy, tak? Czyli dyskutowanie z tym, że ktoś jest niższy, czy wyższy, czy ma wykształcenie, czy nie, to jest rzeczywiście pusta dyskusja. To by mi się podobało. Ja wolę na niego głosować, mimo że jest niższy. Ja wolę na niego głosować, że ma tego. Takie przekonanie a prioryczne, że na przykład że mój musi być wyższy, bo jest mój, uniemożliwia po pierwsze zmianę przekonania, a poza tym uniemożliwia dyskusję. Tak, i właśnie to jest problem, że kurczy się pole dyskusji i ludzie poza swoimi poglądami nie widzą przestrzeni, w której mogą się spotkać z innymi. Gdzieś była ta idea w tej książce, żeby pokazać inną możliwość i może to jest po to potrzebny ten orientalizm i XIV wiek, żeby oderwać się od sporów, nie zajmować stanowiska, tylko przyjrzeć się samej postawie intelektualnej. Jak my mamy rozumować i jak mamy potem argumentować. To znaczy, to jest w ogóle pewien problem, w Polsce współczesnej, wydaje mi się, braku rozmowy ludzi o różnych sposobach myślenia. Może nie mówmy o braku rozmowy, ale o pewnym deficycie. W wielu miejscach jednak udaje się rozmawiać. Ja czasem tak, w domu, między mężem i żoną z konieczności. Nie, ale również w przestrzeni publicznej są możliwe takie projekty, kiedy spotykają się ludzie różni i jednak jest to możliwe, tylko trzeba podejmować takie próby. Ja parę lat temu taką książkę wydałem, mówi Warszawa, i oczywiście no, nie byli tam wszyscy, ale jakaś część spotkała się ludzi różnych w tej książce i myślę, że im więcej takich prób, im więcej płaszczyzn rozmowy, dyskusji, tym lepiej. I trzeba się o to po prostu starać. Poza tym być może sposobem jest na przykład próba dogadania się w sprawie celów cząstkowych. Prawda? Może trudno dyskutować na temat, na przykład, jaki pomnik postawimy na skwerku, ale na przykład dyskusja, czy apteka, czy przedszkole, może już nie budzić takich emocji. Tak, trzeba szukać płaszczyzn współpracy, spotykać się tam, gdzie to jest możliwe. Oczywiście są różnice, trzeba to przyjąć. No cóż, ja też, jeżeli już o takich sprawach rozmawiamy, w takim projekcie uczestniczyłem, nawet byłem jego pomysłodawcą, Gdańska Akademia Debaty, w którym właśnie chodziło o to, żeby pokazać, jak debatować, jak można się porozumieć z innymi ludźmi, i dlaczego debata jest wartością. To, że się wymienia argumenty, bo to tworzy relacje. Tworzy się tak zwany kapitał społeczny. Ale do tego są potrzebne te narzędzia intelektualne. Ten właśnie zdolność sądzenia własnej opinii i jednocześnie umiejętność pokazywania tych opinii, wyrażania, argumentacji i tak dalej. Ale jeszcze problem polega na tym, że na przykład w naszym przypadku często zdarza się tak, że są liczne pola, na których zdania są zbieżne, ale nie może nastąpić porozumienie, mimo że w zasadzie jest jakaś zgoda merytoryczna, ale nie można się na nią zgodzić, bo to mówi wróg. To nie jest mądre. Myślę, że gdyby zapytano mistrza Mansura o radę, to on by powiedział, że można się zgodzić i to nie zmienia różnic w innych sprawach, a zgoda w jednych sprawach jest wartością. Jest wartością i dla jednych, i drugich. Pokazuje, daje dobry przykład ludziom, że można się w konkretnych rzeczach porozumiewać. A poza tym może niepotrzebnie się stawia cel, że się musimy porozumieć. Może wystarczy, że ludzie różnie myślący rozmawiają. Protokół rozbieżności i rozmowa, tak? Ja jestem za taką filozofią. Ja się staram rozmawiać z ludźmi, którzy czasem mają zupełnie inne poglądy niż ja, ale to jest coś cennego, wydaje mi się, że można się spotkać. No i to jest bardzo optymistyczny wniosek na koniec naszej kolejnej rozmowy. Będą następne, a my wracamy, nurkujemy w sypie. Słucham. Tak, zsypowa opinia publiczna, słucham. Chciałem powiedzieć, że Mazowiecki nie może być prezydentem. No tak, odbieraliśmy już takie opinie. Ale nie ze względu na Wałęsę. Mazowiecki jest potrzebny nauce. Nauce? Po co? Nie, jako fenomen długowieczności. No pan premier ma dopiero 63 lata, to nic fenomenalnego. Nie, on jeszcze nie, ale jego przodkowie. Niech pan posłucha. Biskup Płocki ma metryki chrztu rodziny Mazowieckich jeszcze z XV wieku. No tak. A wie pan, z ulotki znalezionej na ulicy wynika, że w rodzinie premiera były dotąd tylko 3 chrzty. No, ale co z tego wynika? Nie, no, że od XV wieku do teraz były tylko 3 pokolenia Mazowieckich. Musieli żyć po 200 lat. To jest niewiarygodne. Niewiarygodne, ale tak wychodzi. Ja, proszę pana, młody nie jestem, a chciałbym jeszcze pożyć. Mazowiecki do Akademii Nauk. Tak, rozumiem. Czy to wszystko? Nie. Chciałbym jeszcze zareagować na apel, żeby ujawniać pochodzenie. No, proszę reagować. No, donoszę anonimowo, że niejaki Karol Darwin pochodzi od małpy. Proszę państwa, jest przekleństwo, które ono wymyślono w Chinach, czyli państwie środka. Bodaj byś w ciekawych czasach żył, brzmi ono, a co sądzę o nim, powie druga zwrotka. Sądzę więc, że czasy, w których żyć tam dano, są ciekawe. To przekleństwo tu pasuje. Lecz tej myśli, która wita mnie co rano, nieodmiennie inna jeszcze myśl wtóruje, że troszeczkę mógłbym żyć w nieciekawych czasach, pszczele mleczko duszkiem pić i po mieście hasać, patrząc jak pięknieje w krąg uśmiech i kiełbasa, jak się tanio pcha do rąk. W nieciekawych czasach absolutnie to jest bez sensu. Dziś. W nieciekawych czasach, które mi się marzą, takie by się usprawnienia porobiło, żeby człowiek z każdej sprawy mógł wyjść z twarzą i nic za to człowiekowi by nie było. Ze szpalt gazet precz by znikły pewne słowa, które co dzień atakują mnie frontalnie, bowiem czy normalizacja, czy odnowa, niepotrzebne są, gdy żyje się normalnie. Jednym słowem żyłbym ja w czasach nieciekawych, twarz nadchodzącego dnia, patrząc bez obawy, trułyby mi łeb co świt, radio oraz prasa, wiarygodnie, że aż wstyd. W nieciekawych czasach absolutnie wytycznie po czym po kolejnej wyobraźni wprawce ukazuje mi oblicze pomaleńku rzeczywistość, czyli wariat na ślizgawce, frustrat na nieswoich łyżwach z brzytwą. I choć ciągle wielu z nas ma takie hobby, by z nim gadać, przewidywać jego ruchy, precz z logiką, co chce, to z nami zrobi. Zapomniałem państwu dodać, że jest głuchy. I ciekawie jest, że hej, i ciekawiej będzie w skromnej kanconetce tej. Oby mnie był w błędzie w kanconetce, co tę myśl niechaj krzewi w masach, że choć trochę warto żyć. W nieciekawych czasach absolutnie idiotycznie bez sensu. Proszę, szanowni państwo. To gdzie jutro wiecujemy? Zarembała? Jutro, panie prawie prezydencie, mamy 3 wiece. Rano w Jeleniogórskim, po południu w Piotrkowskim Trybunalskim, a wieczorem w Bielsko-Podlaskim albo w Białostockim. Nie pamiętam dokładnie. No, to kto ma pamiętać? No, ja mam pamiętać? Gdzieś tu zapisane. Mi wystarczy, że mam pamiętać, jak się nazywam, z jakiej rodziny pochodzę, ile mam dzieci, żon, jak często chodzę do kościoła, jak się sadzi ziemniaki, co to jest kompania buraczana i jak to wszystkim będzie dobrze ze mną. No, a pan myśli, że co? Że co, ja mam mało na głowie, a plakaty porozwieszać, ulotki poodbijać, chorągiewki dla dzieci narysować, materiały dla telewizji pomontować, sądę uliczną Zarębała. Przygotować, wyniki wymyśleć. I, no co? No, dobrze, no, ale nie mało? Robicie tego za darmo. No co? Myślicie, że jako premier będziecie mieli lekko? Premier też musi o wszystkim pamiętać. No, uczcie się. No tak, ale kierowcę to pan mógłby jakiegoś wynająć. Kiedy ja mam spać? Ciągle w drodze, a zresztą strasznie mi niewygodnie prowadzić, bo mnie pistolet uwiera. O. Ostrzegałem was, Zarembała, że kampania prezydencka to zabawa dla prawdziwego mężczyzny, a nie mięczaka. Wiem. Ostrzegałem. Wiem, no. Ale przy całej tej robocie nie starcza mi czasu na zganianie ludzi na wiec. Nie dyskutować. Macie gotowe pytania dla mnie na wiec? Nie wiem, gdzieś się zapodziałem. Chyba będę musiał nowy napisać. Nie mam. Nie ma. No tylko, to co? Tylko no? Kiedy pan zdąży wykuć odpowiedzi na pamięć? Nie martwcie się, między koluszkami ja się radzę. A co, magnetofon się zepsuł? Nie, magnetofon w porządku, ale chyba konkurencja nam taśmę zwinęła, bo ich kandydat to samo mówi. No to trzeba coś z tym zrobić. No. Oskarżcie go o demagogię, populizm, chciejstwo... Nie mogę, bo oni już nas o to oskarżyli. No to powiedzcie, że nie mają pozytywnego programu, no. Ci od tego trzeciego nam to zarzucają. A antysemityzm? Też już wykorzystany. Kochanki jakieś, lewe dochody, zboczenia seksualne, przynależność, a może jakieś kontakty z bezpieką? Wszystko już było, ale panie prawie prezydencie, już czas, trzeba lecieć na wiec. To szybko, to lecimy, proszę. No. Tylko pamiętajcie o ulotkach. Mam no. Ze sobą. Drodzy rodacy, czeka nas Świetlana przyszłość! Panie prawie prezydencie! Panie prawie prezydencie! Co się stało? Coś się pokręciło. No właśnie, no dlaczego wszyscy stoją tyłem do nas? Pan spojrzy tam, za tym tłumem. O skurcze blade, no. Przecież to wiec konkurencji. Zarębała, ja was zamorduję! Drodzy rodacy, czeka nas świetlana przyszłość! Szanowne radio, ja mam niestety pytanie, czy szanowne radio mogłoby wpłynąć na minister od kultury, żeby zrobiła coś z teatrami? Ile się nachodziłem, nasiedziałem, poniosłem koszty, ile sztuk się naoglądałem. Jedna sztuka to nawet niezła była. Mało co mówiła, ale jak się... To dajcie spokój. Ale ja nie o tym. Chodzi o to, że nigdzie mnie nie poczęstowali, a mój sąsiad Zdzisiek poszedł gdzieś do teatru, a tam żarcie, na gorąco, na zimno, a tu winko, a tu szampanik. Żeby było lepiej trawić, to chodzić za aktorami kazali, a Zdzisiek nie musi, bo trawi jak kwas solny. Przykucnął w kuchni, spokojnie zjadł i na drogę do domu aktor Walczewski cichaczem dał mu jeszcze suchy prowiant, ale go zadanuncjował przed Mirską. Nie Mirską, nie pamiętam. Tego wina teatralnego też chyba za dużo wypił, bo idąc po schodach śpiewał: Tamara piła dziś, bo wystawiona. Postuluję, by wszędzie jadło było serwowane albo zamknąć te jarmarczne budy. No i się zaczyna. Teatry Syrena i Dramatyczny mają być sprzedane prywaciarzom. I teraz pytanie, a co z zespołami? W Syrenie ma dojść do licytacji baletu. Ale trudno jest wyobrazić sobie, żeby balet poszedł akurat pod młotek. Aktorka Kuklińska licytowana będzie oddzielnie. Aktorzy z Dramatycznego natomiast będą przeszkoleni komediowo, co ma podnieść ich cenę wywoławczą. I ja tylko mam pytanie, czy każdy będzie mógł sobie kupić aktora lub amantkę jakąś? I żeby nie było wygórowanych cen, bo żona, jak się dowiedziała, że sprzedają teatry, to chce, żebym jej kupił takiego jednego, opania się nazywa, że taki polchniutki. Ja mogę kupić, ale pod warunkiem, że będzie się żywił sam. To co, kupić? Co? Sympatyk. Pod skryptem. Zdzisiek mówi, że jak już przyniosę żonie opanie, to żebym za fatygę kupił sobie figurę. Lecz wyraził obawę, czy mi starczy szmalu. A nie strachota, nie strachota. Pod skryptem sekundem. On sam Zdzisiek znaczy ma zapotrzebowanie w domu na Drozda. Ale to nie aktor i nie wiadomo, czy będzie w sprzedaży. Chociaż mówią, że się da kupić. Mówili, co kupili. Tylko czy się da od świetlowego odłączyć. Obywatele, wyborcy, mieszkańcy miasta River Point, rok oto mija, jak w mieście sławnym dotąd z bezprawia i występku zapanowało prawo i porządek. Głos sędziego pokoju rozbrzmiewał z trybuny ustawionej przy głównej, a prawdę mówiąc jedynej ulicy miasta, na której zebrała się nieliczna grupka mieszkańców. Prawo i porządek! Tak zwana banda Starego została rozbita, a resztki jej majątku zabrano na skarb RP, River Point. Czerwonoskórzy, stanowiący zmorę naszych obywateli, ściągający coroczny haracz i grożący interwencją w nasze wewnętrzne sprawy, dziś dzięki zręcznej polityce naszego burmistrza, uwikłani w plemienne waśnie, nie opuszczają rezerwatu. Ale oto i nasz kochany burmistrz. Brawo! Nie muszę się przedstawiać, ale zrobię to, jeśli mi pozwolicie. Brawo! Słusznie, prawie, słusznie. Rok temu byłem skromnym doradcą nowego szeryfa. Razem przepędziliśmy bandę starego. Razem, spokojnie i bez emocji, stawialiśmy nogi na kruchym lodzie młodej demokracji. Osiągnięć jest tyle, że nie da się ich wszystkich zliczyć. A proszę, zliczcie! Wyliczcie, wyliczcie, wyliczcie! Co do jednego? W takim razie nie oddam tu głos naszemu redaktorowi z River Point Chronicle, który wymieni je pokrótce. Po pierwsze, do dołączenia na naszej wąskototorówki do szerokich totorów Union Pacific. Tylko że roboty na ostatnim odcinku ogrzęzły w tunelu. Ale jest światełko. Po drugie, wymienialność na naszych skórek, samorodków i skahalpów na dolary. Nasz River Point Bank może reagować na każde drgnięcie giełdy. No, wojorskiej. Pod warunkiem, że wreszcie założą telegraf. Bez drutu to trudne na razie. Potrzeba teraz, aby do mikrofonu podeszła nasza First Lady, szefowa salonu artystycznego, który jeszcze rok temu był podłą mordownią z wyszynkiem i domem publicznym, a dziś w dawnej szulerni ma być czytelnia. Jeśli będą pieniądze. W dawnych pokojach nierządu zaplanowaliśmy kursy wieczorowe. Jeśli będą pieniądze. Uciszyć tego krzykacza. A w barze stołówkę dietetyczną. Jeśli będą pieniądze. A kiedy? Kiedy mówi się o sztuce, nie wypada mówić o pieniądzach. Brawo, brawo. Zresztą skąd je brać? Jak tu była szulernia, burdel i speluna, to większość forsy zabierała banda starego. Ale coś niecoś kapało do kasy. Oj, tak. A dziś hazard szedł do podziemia. Panienki zmieniły się w cichodajki, a spirytus przemycają z Meksyku i miasto nie ma ani grosza. Co to za nieodpowiedzialne wypowiedzi, panie sędzio? To przedsiębiorca pogrzebowy. No ale co mu się stało? Zawsze był z nami i milczał jak grób. Reasumując, obywatele, jeśli chcecie, żeby było dalej tak jak jest, a jest do dobrze, głosujcie w wyborach na burmistrza. Na naszego burmistrza. Tak, nasz burmistrz, wasz burmistrz. A co z szeryfem, pogromcą bandy starego? Wkraczamy do Zjednoczonych Stanów. Przestajemy być pograniczem i nie potrzeba nam nieobliczalnych rycerzy Kolta. Brawo! Zeszliśmy z trybuny. First Lady zaprowadziła nas do małej pakamery na zapleczu dietetycznej stołówki, gdzie czekał na nas kawior, ostrygi i szampan jeszcze z zapasów starego. A coś marnie było dziś z frekwencją, panie sędzio? Dziś? Wczoraj też nie było lepiej. No, pogoda nie najlepsza. A to już przez tego cwaniaka szeryfa cynicznie gra na najniższych instynktach. Bracia Ronald i Donald Duck zorganizowali mu rodeo, na którym od paru dni popisuje się. Ujeżdżaniem byków i strzelaniem do sylwetki biegnącego czerwonego. No to odciąga nam klientów. Ale troszkę klientów napędziło mnie. Odezwał się milczący dotąd przedsiębiorca pogrzebowy. Trzech skręciło kark w czasie ujeżdżania mustangów. Jednego stratował byk. Dwóch padło na strzelnicy od rykoszetów. Ponura statystyka. Ale wreszcie ruch w interesie. To mój pierwszy zarobek od upadku starego. Rozumiem. Można mieć podstawy do konstruktywnego niezadowolenia, ale co oznaczały te pańskie populistyczne wypowiedzi na mitingu? Czyżby przechodził pan do obozu szeryfa? To był mój pomysł. Poprosiłem go o to. A po co? Żeby uwiarygodnić ten keeping. Gdyby wszyscy byli za... Jesteśmy wystarczająco wiarygodni. Najnowsze badania opinii publicznej mówią, że w wyścigu o fotel zdystansowaliśmy szeryfa. No, ale na wykresie on miał 40%, a my tylko 30%. Zdublowaliśmy go, mamy 130%. Tylko, że na wykresie to się nie zmieściło. No, ale Bookmacher Kulawy Joe przyjmuje zakłady. Na nas tylko 30-100. A na szeryfa? Wstrzymał przyjmowanie zakładów na pewniaka. No ja protestuję. Pan zawsze był taki protestant? Właśnie. No. Szeryf domaga się ujawnienia drzew genealogicznych. Cóż za podłość! Mnie to nie obraża. Jestem anglosakson, biały, baptysta. Bez nałogów. Panowie, może przejdziemy do spraw bieżących. Zaproponowała First Lady. Tak, w związku z wyjazdem Kaligana do Waszyngtonu zwolniło się stanowisko prezesa banku. Oj! Sędzia aż podskoczył na skrzynce whisky. Pamiętam, Bill, twój siostrzeniec ma to jak w banku. Dziękuję. Ale za to będę musiał twoje prawo do pierwokupu złotodajnej działki przelać na naszego przyjaciela od nieboszczyków. Burmistrz poklepał nadąsanego przedsiębiorcę, który momentalnie rozchmurzył się. A co? Już rozliczyliście tych wszystkich pociotków Starego i jego bandy? Jeszcze nie. Ale ponieważ szeryf nie przebiera w środkach, trzeba będzie się tym zająć jeszcze przed wyborami. I jest jeszcze jedno, co chciałbym was zapytać. Nie prywatnie. Pytaj, Stary. Izabelo. Przepraszam. Nie rozumiem czasem naszych mieszkańców. Przecież nie chcemy niczego poza ich dobrem. Co więcej, oni nie mają rozsądnej alternatywy. Jesteśmy wszak mądrzy, wykształceni i umiarkowani. A oni chcą rodeo, strzelaniny, jak za czasów Starego. Mimo że tamta banda padła, rozsypała się. Ale Stare żyje w nich, znaczy w nas. Zatrute te nasienie. I co robić? Przede wszystkim wygrać. Ale jak? Nie znam się na polityce, ale ja bym im urządził jeszcze większe rodeo. Szeryf proponuje działki darmo, wy obiecajcie im je z dopłatą na sprzęt do pukania. Nie będę dawał obietnic, których nie sposób spełnić. Szeryf się tym nie przejmuje, jak wygra wybory, to będzie nas miał w... W duchu przyznaję panu rację, ale kłóci się to z filozofią naszego kandydata. No ale jak nie rozliczymy zwolenników Starego, to nie mamy szans. Nie tylko szeryf, całe miasto chce przyspieszenia. No, nie wiem. Tu jest spis tych, których rozliczenia domagają się nasi przeciwnicy. Dawaj, przymknie się paru pierwszych z listy z datą wczorajszą. A po wyborach wyjdą za kał. Za kaucją. Tak. Nie, wolałbym zetrzeć się z moim adwersarzem w bezpośrednim pojedynku na argumenty. Świetny pomysł! Obaj kandydaci naprzeciwko siebie strzelają pytaniami, a ich drużyny ostrą amunicją. Lecę zamówić decki i wieńce. Zamów pan i dla nas, jak przegramy. A jak wygramy? To też. Fakt. Żaden nowy burmistrz nie uczyni cudu, żeby podnieść River Point z marazmu trzeba lat. I wysiłków wszystkich mieszkańców. A oni sami nie wiedzą, czego chcą. Z jednej strony żądają otwartej konkurencji. Z drugiej tęsknią za rozdzielnictwem Mustangów. Wszyscy chcieliby być burmistrzem. A nocą malują na murach. Mamafio, wróć. Duch Starego jest ciągle wśród nas. Pełną goryczy wymianę zdań przerwała donośna palba. Mieszkańcy miasteczka świętowali pierwszą rocznicę wprowadzenia zakazu używania broni palnej. To jest oczywista prawda, że wielkich przemian społecznych, rewolucyjnych przeobrażeń, czy tam pierestrojek, jak zwał tak zwał, dokonują grupy ludzkie, a nie jednostki. Oczywistym jednak faktem jest, że grupy ludzkie mają niewątpliwych przywódców. Mają liderów, mają tak zwaną średnicę, ale mają też i ogony. Przywódcy grup mają pokaźny procent, nieraz prawie 100% udziałów w sukcesie. Z biegiem jednak czasu oni się opatrują. Są przecież ciągle widoczni, są stale na widelcu, jak mówił jeden polityk z zawodu kelner, A jako ludzie, bądź co bądź, a nie bogowie, mają swoje wady. Już zwłaszcza u nas w Polsce, w kraju tolerancji i liberum veto. Takie drobne nawet wady lidera, jak zły akcent czy postępujące łysienie, urastają z biegiem czasu do rangi niewyobrażalnej. Lidera się zaczyna podgryzać, nogi mu podkładać, świnie, kompromitować go, a nawet obalać. We Francji już prawie 200 lat temu zauważono, że rewolucja pożera swoje własne dzieci. W tym samym czasie, gdy się podgryza lidera ze wszystkich stron, gdy on traci popularność, gdzieś tam niżej, w cieniu, w terenie działają ogony. Są w swoim żywiole. Przecież one też brały aktywny udział w sukcesie. Przecież im też się należy szczebelek sławy. I ten szczebelek sobie uzyskują, cichutko, spokojnie wpychając się na różne lukratywne stanowiska, szybko nabierają tam pewności siebie, już nie są ogonami, nie, już nawet zaczynają się dobierać do skóry liderowi. Wojciech Młynarski w swojej znakomitej piosence Diatryba napisał, że dno okrętu z biegiem czasu obrasta czymś, co się rymuje ze słowem równo. I potem to coś, ten ogon, najgłośniej wrzeszczy: hej, płyniemy. W związku z powyższym autor piosenki radzi uważać na to, co się przylepiło, i konkluduje: uważaj, kto wodował, a kto się załapał. A tak już reasumując, historia zna przykłady przywódców obalonych machnięciem tegoż ogona. Zna jednak przykłady najwybitniejszych liderów, którzy potrafili w porę odgryźć sobie swój własny niewygodny ogon. Uprzejmie proszę na mój rachunek nie podejmować nowych prób. Proszę nie martwić się o rachunek, eksperymentów było w bród. Proszę, dość metod jedynych, słusznych. Znam dobrze ziarno, poznałam plon. Już mnie nie nęcą na wierzbach gruszki, ani tym bardziej miliony rąk. W świetlaną przyszłość nie ruszę więcej, choćby wskazali kierunek ku. Proszę nie walczyć o moje szczęście. Merci, spasiba, danke, thank you. Dosyć zbawiania, zabezpieczania, dosyć wskazówek i mądrych słów. Już niepotrzebna troskliwa niania, choć jak bumerang powraca znów. Opatrznościowych mężów mam dosyć. Start mają dobry, lecz kończą smutno. I z tym się zwracam do opatrzności, łączę wyrazy w podpisie ludzkość. Z rzeczywistości sypu roku 1990 przechodzimy w ten rozkrok pomiędzy XIV wiekiem, w którym żył Mansur, a XXI, w którym żyje jego autor. Może, żeby wprawić się w ten klimat i dostarczyć, jak to się mówi, dać asumpt, tak? Dać asumpt, a poza tym zachęcić naszych słuchaczy do, prawda, udania się do księgarni w celu nabycia drogą kupna turbanu mistrza Mansura. No więc no, albo do biblioteki, bardzo, żeby, prawda, wypożyczyć. Tak. No, autor by wolał, żeby do księgarni. Dobrze. Ja bym wolał, żeby czytane było. O, no właśnie. Zobaczyć inne miasto. Pewnego dnia Sufi polecił uczniom, aby spakowali rzeczy na kilkudniową wycieczkę. Pokażę wam miasto, którego nigdy nie widzieliście. Opuścili Bagdad, kierując się drogą wiodącą na południe do Basry. Kiedy przyszli kilka kilometrów, Sufi zatrzymał ich i poprowadził wycieczkę z powrotem do Bagdadu. Minęli bramę miasta, a potem przez kilka godzin chodzili po ulicach, zatrzymywali się na targowiskach, przed pałacem i świątyniami. Uczniowie nic z tego nie rozumieli, ale z szacunku dla Sufiego szli za nim. Pakunki bardzo im jednak ciążyły. Było gorąco. Sufi zdawał się nie zwracać na to wszystko uwagi. Pokazywał im kolejne budowle i opowiadał o nich. Wreszcie jeden z uczniów zapytał: mistrzu, dlaczego pokazujesz nam Bagdad, który dobrze znamy? Mieszkamy tu przecież od urodzenia. Tego miasta nigdy przedtem nie widzieliście, rzekł Sufi. To jest Bagdad widziany oczami przyjezdnych. No, bardzo smakowita historyka i właśnie ona mówi o czymś, o czym dużo jest w tej książce i co nas bardzo interesuje, o umiejętności patrzenia. O tym, że, jak powiada Pismo Święte, mają oczy, a nie widzą. Tak, bo retoryka, której dotyczy ta książka w dużej mierze, to jest nie tylko argumentowanie, przedstawianie swoich racji, ale przede wszystkim widzenie świata. Jest taka definicja retoryki, którą sformułował Arystoteles, który mówi, że to jest umiejętność dostrzegania w rzeczach tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące. I nie chodzi tu bynajmniej tylko o retorykę, ale w ogóle o to, żeby ukształtować zdolności poznawcze, żeby umieć spojrzeć inaczej, z innej perspektywy, oczami innego człowieka. Tak, Sufi nie tylko naucza mówienia, ale patrzenia. Tak, klasyczny paradoks szklanki, która może być do połowy pełna albo do połowy pusta. Otóż to, no właśnie, to też byłaby taka opowieść suficka, pewnie by się mieściła w tym gatunku, po to, żeby pokazać, że zależnie od punktu widzenia możemy dostrzec zupełnie inne rzeczy. Kiedy patrzymy z kilku stron, tam jest jeszcze innych kilka opowieści na ten sam temat, tylko inaczej to sformułowane. Kiedy patrzymy z innej perspektywy i z tej, to wtedy dopiero możemy zobaczyć, jaka ta rzecz jest naprawdę, kiedy uwzględnimy właśnie różne kąty widzenia. Ale chyba we współczesnym świecie o to trudno, bo to, co nam narzuca świat, czy świat mediów, czy świat internetu, to są jednostronne punkty widzenia. A, to zależy, jak na to spojrzeć. Sufi Mansur by powiedział, że to bardzo cenne, że każdy jest jednostronny, bo można obejrzeć wszystkie i mieć rzecz oświetloną z wielu punktów widzenia. Czyli na przykład ta różnorodność mediów jest ciekawa w tej chwili i poglądów, bo można zobaczyć, jakie one są, czym się różnią i w kącie pomiędzy nimi zobaczyć istotę sprawy. Tak, ja sobie kiedyś taką paradoksalną myśl, aczkolwiek ona może nie jest suficka, wymyśliłem, że przy odpowiedniej aktywności umysłu można byłoby oglądać tylko jeden program telewizji, ale tak od rana do wieczora, i przy umiejętnie działającym umyśle wytworzyć sobie całkiem niezły obraz świata. Ponieważ tam jest olbrzymia, ilość informacji. I teraz, zestawiając informacje jedne z drugimi, wyciągając wnioski, znajdując sprzeczności, można byłoby, to jak powiedział Sherlock Holmes, na podstawie jednej kropli wody można wydedukować istnienie Niagary. No to jest pytanie, bo tam jest zawsze jakaś selekcja w takim jednostronnym obrazie. Może po prostu pewnych rzeczy w ogóle nie być. I dziś to chyba jest tak, że trzeba właśnie sięgać do różnych źródeł i to, że one są różnorodne, jest ciekawe, bo każdy dobiera według innego klucza. I tak naprawdę można nie tylko te klucze zdeszyfrować, ale też zobaczyć te rzeczy w pełni, bo każdy coś zaciemnia. Z każdego punktu nie wszystko widać dokładnie. Znaczy ja może myślałem nie tyle o rzeczach światopoglądowych, ile powiedzmy sobie, że nawet oglądając powiedzmy sobie filmy akcji, można się dowiedzieć, jak funkcjonują samochody. Podam przykład. Był teraz mecz. Ja śledziłem, jak różne media, mówię o Polska, Niemcy, o tym meczu informują. Otóż ciekawe było to, że w różnych krajach zawsze pierwszoplanowym elementem był piłkarz, który gra w jakiejś lidze tego kraju. I zawsze on był na czele. I z tego się dowiedziałem, który piłkarz gdzie gra, prawda? Nie o wyniku meczu, który znałem skądinąd, tylko raczej po pierwsze mechanizm, a po drugie który piłkarz z jakiego kraju. Zresztą z każdy kolei mówił sobie. Sprawdzała się mądrość ludowa bliższa koszula ciał. Ale też jest ciekawe, takie miałem doświadczenie. Lubię tak pochodzić po kanałach informacyjnych i któregoś dnia włączam Al Jazeera angielską i widzę jakąś przepiękną uroczystość. Wspaniałą, bardzo cudowną plastycznie i tak dalej. Nie wiem za Boga, co to jest, bo się włączyłem w środku i przez dłuższy czas nie mogę zrozumieć. Nigdy nie wiem, co się dzieje. Okazuje się, że się otwierają i igrzyska sportowe, jakieś azjatyckie. O których my nie wiemy. My tak. Nie wiemy. W naszej telewizji nic, w amerykańskiej nic, w angielskiej nic, w Euronewsie nic. W ogóle nie istnieje to zjawisko, trzeba gdzieś tam zajrzeć, żeby zobaczyć zupełnie tak, inny i tak świat. Samo jest zresztą, zwróćmy uwagę, w ogóle z islamem i sufizmem, że to jest tradycja piśmiennicza, która jest, myślę, że równie bogata jak europejska, a gdybyśmy przejrzeli na przykład nasze podręczniki, to nic o niej nie ma. Tu się w książce pojawia na przykład Jalaluddin Rumi, bardzo znany, podobno najbardziej znany poeta i wielu autorów. No, był Hafiz, powiedzmy, ten perski wspaniały, tak samo poeta. Nie, oczywiście, no, ale to jest inny krąg kulturowy, pewnie... Zgoda, ale czy my nie powinniśmy choć trochę z tego znać? Czy właśnie to nie jest ciekawe, że jest religia żydowska z hasydyzmem, że są jacyś tam ojcowie pustyni chrześcijańscy, że są buddyści? To można wszystko zobaczyć, bardzo, i wzbogacić swój punkt widzenia. Wspaniale, tylko że ja właśnie jedną z cech współczesnego świata, i to jest ta podstawowa komplikacja jest taka, że ta ilość informacji teoretycznie dostępnych jest po prostu gigantyczna. Kiedyś, jako młody człowiek, toczyłem taką rozmowę, czy można by być w dzisiejszych czasach Leonardem da Vinci, który, jak wiadomo, całą wiedzę swojej epoki miał w jednej głowie. Chyba dzisiaj jest to niemożliwe. Ale można wybrać sobie kilka dziedzin i myślę, że niekiedy taka synergia, łączenie wiedzy z różnych pól daje ciekawe efekty. Mówi się dużo o tym, że problemem jest kreatywność, innowacyjność. Właśnie innowacyjność bierze się ze zderzania punktów widzenia. Bardzo wiele twórczych środowisk istniało na styku kultur, tam, gdzie one się spotykały. Nie wiem, Praga w czasach Kawki, gdzie się spotykał żywioł niemiecki, żydowski, czeski i jeszcze jakieś tam pewnie inne. W Polsce Kresy. Przecież. Otóż to, czyli to łączenie i zderzanie, to twórcze napięcie, można powiedzieć, jest źródłem jakiejś siły. Dlatego ja jestem za tym, żeby właśnie łączyć, wprowadzać jakieś zupełnie nowe, inne wątki, bo wtedy nagle my wybijamy się z oczywistości tego, co jest naszą perspektywą. Mimo o tym, że to również jak w wypadku tej książki, to jest bardzo atrakcyjny kostium, bo to samo można byłoby powiedzieć, że nie wiem, jako rozmowy takich chłopów z Indyka Mroczka, byłoby swojskie, przaśne, ale może bez tego orientalnego smaczku mniej ciekawe. To już znamy, a może sufizm jest mniej znany. Ale ty w ogóle masz takie ciągoty wschodnie, bo ten fakir z Ipi, prawda? Gdzieś tam troszkę cię ciągnie w tym kierunku. Tak, bo ja myślę, że to jest dopiero wtedy całość, jak się zobaczy wschód i zachód. Bycie tylko w zachodzie jest niepełne. Ujmuje tylko jakiś punkt widzenia świata. A ten wschód ma tak bogatą i wewnętrznie zróżnicowaną tradycję, że zupełny brak jej znajomości właściwie nie pozwala nam rozumieć rzeczywistości. Nie mówiąc o tym, że przecież, to już powiem, truizm, cała ta kultura, która się dziś nazywa kulturą europejską, to przecież jest synteza trzech, można powiedzieć, nóg Rzymu, Grecji i Izraela. Tak, ale też świata arabskiego, który, no może Hiszpanie o tym wiedzą lepiej niż my, bo mają materialne ślady tej obecności, ale zobaczmy, kultura polska ukształtowała się w kontakcie ze wschodem. Przecież sławna szabla polska wygląda inaczej, prawda, niż miecz w zachodniej Europie, dlatego, że ona jest wygięta, bo to była szabla do walki z tymi ze wschodu. Podobnie nasze stroje ludowe, przecież szlacheckie, kontusze i tak dalej, one też są w jakiejś mierze z dialogu wschodnie. Weźmy kuchnię teraz, prawda, ile tam jest wpływów ormiańskich, żydowskich oczywiście też, ale ormiańskich, jakichś tam tatarskich. I to jest jakaś tradycja polska, moim zdaniem, otwarcia, asymilacji. Również nie, na co dzień nie zdajemy sobie sprawę, jak, powiedzmy sobie, nasz język jest nasycony. Chociażby dawne gry i zabawy dziecięce pełne elementów z jidysz. Gwara więzienna, która jest pełna judaizmów, rosyjskich słów i germanizmów. Tak. Ale w ogóle bałag lwowski, który jest skrzyżowaniem niemieckiego, rosyjskiego i polskiego. Czymś bardzo ciekawym językowo. No więc właśnie, także ja wierzę w takie kontakty, inspiracje i lubię czytać o czymś, co zupełnie wykracza poza moją perspektywę i ten sufizm jest zresztą, sufizm był w polskiej kulturze, bo jest taka figura, chciałem przypomnieć tu postać, Hodży Nasreddina, który wiele osób zna z dzieciństwa. To jest trochę inny, to jest taki sufizm, to jest taki trochę mądry głupiec, czy też głupi mędrek. Ale poza tym ja również mam kolejne skojarzenie, że przecież ten sufizm nie leży daleko od mądrości cadyków żydowskich. Ale rzeczywiście, właśnie mówiłem o tym. Elementem składowym kultury polskiej, bo bez tych mądrości żydowskich to też nasza kultura byłaby niepełna. Tak, i oni też przecież opowiadali historie. To były często myśli, aforyzmy, ale to też często były historyjki. Tak, bo mniej więcej konstruowane na podobnej zasadzie. W sensie, no i doszliśmy do bardzo konstruktywnych wniosków, absolutnie ponad podziałami. Okazało się, że dialog jest możliwy. Aby między nami akurat nie był trudny. To nie było wielkie wyzwanie. Dobrze, więc dobiegamy do końca. Jeszcze jedno spotkanie ze Sypem, teraz już nawet nie 46, a 47, a potem jeśli starczy czasu, to może podsumowanie, jak nie, to będą musieli sobie słuchacze sami w domu podsumować. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Dziś bardzo krótko, bo nie mam czasu. A dlaczego nie mam czasu? No bo mam pieniądze. Jest to najprostsze równanie kapitalistyczne, które można również sformułować jako definicję. pieniądze są odwrotnie proporcjonalne do czasu i sprawności urzędu podatkowego. Zauważyliście państwo na przykład, kto ma najwięcej czasu i może sobie siedzieć na ulicy? Żebrak, bo jest biedny i nie ma pieniędzy. A kto ma go najmniej? Wzięty artysta, polityk, biznesmen. Dla nas oczywiście podstawowym problemem jest wymiana. Choć wiemy, że czas to pieniądz, pytanie, jaki kantor nam to może wymienić? Odpowiadamy, nasz własny łeb. Człowiek przedsiębiorczy, nawet zamknięty w szafie przez kochankę z powodu nagłego powrotu jej męża, będzie sobie coś tam robił, a nie przedsiębiorczy nic. Nawet widząc pieniądze na ulicy się nie schyli, bo a nóż fałszywe, albo nie zabrał ze sobą portfela, albo w ogóle mu się nie chce. Oczywiście dla człowieka przedsiębiorczego też są jakieś granice. Pilnie zamieniając czas na pieniądze, winien uważać też pilnie, aby ilość nie przeszła mu w jakość i pieniądze nie zamieniły mu się w czas. Co przydarza się każdemu nieuczciwemu i pechowemu, któremu po złapaniu i osądzeniu fortuna zamienia się w bardzo dużo czasu. W następnym wykładzie pomówimy, co zrobić z tym wzorem, gdy nie wychodzi. Jak uprościć formalności, wyrzucić wspólnika poza nawias i wyciągnąć pierwiastek humanistyczny. Cześć! Wy mówicie wieś, wy nas macie gdzieś, nawet się do miasta wyprowadził latem teść. Wy lubicie tylko dobrze wypić, wy lubicie zjeść. U was tylko fiat, u nas rzędy chat. Miesiąc temu mi zalała woda ziemi szmat. Nie ma czasu pójść do lasu, ani nawet zmienić czat. Brukowane u was są chodniki, u nas droga same kociołby. My lizolem robimy szkodniki, od znaczenia dostajecie wy. U was inny gest, u was tylko festyny ciągle, albo wy siedzicie w waszej restauracji, a ja nie wiem, czyja miedza jest. No bo wy miastowi jeść musicie dużo. No bo wy miastowi chcecie dużo jeść. Nasze wam miastowym warunki nie służą. Naszych wam miastowym jest warunka źle. W poniedziałek trzeba trochę czasu już ci by żywemu nie przepuścić. Potem znowu z moją Bożeną pojeździć na motorze. Posiedzimy trochę, Boże, skosić złoże. Drogi Boże, o tej porze ktoś pomoże mi. W poniedziałek trzeba skosić do kochozu. Trzeba zrobić remont wozu, kupić tony pół nawozu. Trzeba raczej parowozu, żeby zbyt nie było mrozu. Bez diagnozów i prognozów i bez kożów, a przemarznie mi. Muszę jeszcze jutro rano podlać że pozamiatam też podwórze. Czysto świadczy o kulturze mojej. A pojutrze z krową na inseminację. Może zdążę na kolację, nikt na stację nie podwiezie mi. W poniedziałek, a w niedzielę do kościoła jedźmy z dumy, nikt nie woła, pojedziemy dookoła poprzez wszystkie lasy sioła, kędy się dotyka sioła, ślisko piersią mąż do stoła, zasiądziemy jeszcze zgoła dziś. No bo wy miastowi jeść musicie dużo. No bo wy miastowi chcecie dużo jeść. Nasze wam miastowym warunki nie służą. Naszych wam miastowym jest warunka źle. Magnetofon mam, mister hita mam. A co będzie, gdy zabraknie do jedzenia wam? Pomidorów, kalafiorów, drobiu, skrobi itd. Ja mam mięsa dość, nie zogryzie kość. Co zrobicie, jeśli zestęp zrobić wam na złość? Przecież wiecie dobrze, że konfekcja niejadalna jest. Czemu z tego miejskiego molocha żadna pani, ani żaden pan wsi już dziś nie kocha, gdy do szczęścia mięsa trzeba wam. Więc kochajcie wieś, a będziecie jeść jajka, sery, nie celery, chciejcie tylko wleść. Wy miastowi w naszą skórę zamiast głupstwa pleść. No bo wy miastowi jeść musicie dużo. No bo wy miastowi chcecie dużo jeść. Nasze wam miastowym warunki nie służą. Naszych wam miastowym jest w warunkach źle. Oszczędzajcie chleb, to jest koniec chleb. Jest alleluja. Jeśli chcesz jeść, to jeść. To nie będzie noja. krawalia, alleluja, nadrabiamy, alleluja, de Paris. Śpiewał Jacek Zwoźniak, a teraz bieżący felieton wygłosi Marek Ławrynowicz. Pewien mędrzec siadł przed swoim domem i zamyślił się. Myślał mniej więcej pół godziny, gdy nadszedł dworzanin króla. Pan nasz zaprasza cię do siebie, rzekł. Chce ci wręczyć medal i poważną sumę pieniężną. Nie przeszkadzaj mi myśleć, rzekł mędrzec i dworzanin poszedł sobie. Myślał mędrzec godzinkę, aż znów nadszedł dworzaniec. Dworzanin. Nasz władca niespodziewanie umarł, rzekł. Kanclerz proponuje, żebyś teraz ty został królem. Nie przeszkadzaj mi myśleć, rzekł mędrzec i dworzanin odszedł. W pałacu odbyła się narada. Postanowiono, że cały dwór z lordem kanclerzem uda się do mędrca, by osadzić go na tronie. Niestety nie zastali go przed domem. Poszedł sobie pomyśleć gdzie indziej. Sennica publiczna. Wejść, nabrać powietrza, nie oddychać. To ja przepraszam, nie wchodzę. A to czemu? Bo ja nie potrzebuję rentgena, tylko sennicy. Toż mówię, wejść, nabrać powietrza, nie oddychać. Dlaczego mam nie oddychać? Bo mi to bioprądy płoszy, a i tak się zmąciły. Strasznie tu ciemno. Korki wysiadły. Jasno, to musi być u okulisty. A u pani rozumiem, metafizyczny nastroi. Elektrownia wyłączyła prąd. Z powodu niepłacenia rachunków? Z powodu różnicy zdań na temat poboru mocy. Imputują mi, że moje eksperymenty z ektoplazmą pobierają poza licznikiem prąd wprost z sieci. A to chyba jest nie do udowodnienia. No to ja wiem. Ale również nie jest do udowodnienia, że na słupie po raz piąty w tym tygodniu drut odłączył się nie przypadkiem. Wojna energetyczna? Będą za to sankcje. Oj, będą! Jakie? Rzuciłam na nich urok i od tygodnia wszystkim pracownikom elektrociepłowni śni się długa, śnieżna zima. Czy wie pan, że nie ma gorszych snów dla energetyka? Jeszcze z kablem w zębach przyjdą prosić o zmiłowanie i odczynienie. A właśnie, a pan w jakiej sprawie? Co takiego się przyśniło? Powiem pani, tłumacz. Jest gorzej niż może być. Pan pozwoli, że zgadnę. Tykwy w wodzie wypełnione robakami? Gorzej, gorzej. Zepsute zęby na tle murów Kremla? Ach, to by była drobnostka. Chwileczkę. Ucieczka w lakierkach? Nie. Po lodowisku? Przed wampirem chorym na AIDS? Nie, zimno, powiem pani. No. Jest tragicznie. Nie śni mi się nic. Albowiem od roku cierpię na bezsenność. Od roku? Z ogonkiem. A farmakologia? Brałem. A liczenie czemu? Baranów? Wziąłem pół etatu na owczej farmie. A środki audiowizualne? Pani tłumacz. Ja sobie puszczam już nawet przemówienia naszych wszystkich przywódców od Bieruta po Mazowieckiego. Wieniec? Nie, na Gomule to już prawie oczy zaczęły mi się kleić, ale wtedy ten z Jerzykiem, wie pani, to huknął na mnie. Pomożecie, pieronie i terapię diabli wzięli. Wydaje mi się, że aby znaleźć lekarstwo, trzeba najpierw poznać powód przypadłości. Kiedy to się zaczęło dokładnie? No, gdzieś z początkiem czerwca zeszłego roku. Podejdź pan bliżej. Jeszcze bliżej, tak? Bo jest... Och! Przepraszam! Chyba się wywróciłem. Ale w kabałę się pan wpakował. Wiem. Nic pan nie wie. Na stole miałam rozłożoną kabałę, a pan ten stół... No dobrze... Pani ma miłe ręce. To są akurat nogi. Tak, tak, tak. Proszę mnie nie łaskotać. Wsadziła mi pani palec w ucho i w oko. Właśnie Pan nie ma powiek? Nie mam, ale... nie mam, ale pani jest ciepła i miękka. No, troszeczkę się przytulę. I jeszcze jedno pytanie. Proszę wszystko. Czy w nocy pan gasił światło? Nie, a trzeba było? No, skoro pan nie ma powiek, tylko co się z nimi mogło stać? Wie pani, kiedyś mówili o mnie, że jestem gad. Z powodu charakteru? Nie. Z powodu rogowych łusek. Taka rodzinna cecha. Podobnie jak lewicowe zapatrywania. I proszę sobie wyobrazić te wybory 4 czerwca. A ściślej mówiąc, te wyniki 5. Ja się budzę, ja się patrzę. A tu łuski pospadały mi razem z powiekami. Och, biedaku. Mogę się jeszcze przytulić do obywatelki. Proszę mi tylko powiedzieć. Udało się. Pan zasnął. Znowu sukces. I pomyśleć, jak dużo dobrego może dać odrobina ciemnoty, wsparcie naukowe i kierownicza rola. Jakby wygrała lewica, to proszę mnie nie budzić. W filmach nieznane to numery nie znajdziesz również i w książeczkach. W samo południe przegrał szeryf i banda wraca do miasteczka. W chwili, gdy się ważyły losy, stał sam jak palec na Main Road. Mieszkańcy już go mieli dosyć, zwłaszcza gdy strzelał kulą w płot. Więc siadł w dyliżans, zbił się kurz, a do osady wraca już. I gruby Irene eksplantator, George Alfonsi, sztabdziwek z nim. Jest Jack, sprzedajny prokurator, i wtyka Indian łysy Jim. Mark, drukarz, cwaniak jają głowy, i Alex Schuller, ten to gra. I przedsiębiorca pogrzebowy, co w handlu bronią działkę ma. Znów będzie rządzić, głosi wieść. Brawo i pięść! Brawo i pięść! Brawo! I poranki mieszkańcy w domach klną nielicho. Banda ma sklepy, działki, banki, a ludzie mają siedzieć cicho. Miało być very, very, very, a jest po prostu bad, bad, bad. Ach, żeby nasz kochany szeryf znów na Main Road z koltami wszedł. Pogonił zbójów, psia ich mać, tak by zaczęli z miasta wiać. I gruby Irene, ten plantator, George Alfonsi, sztabdziwek z nim. I Jack, sprzedajny prokurator, a przede wszystkim łysy Jim. Mark, drukarz, cwaniak jają głowy, i Alex, kiepska jego gra. I przedsiębiorca pogrzebowy, co w handlu bronią działkę ma. Lecz to nie western z dawnych lat, więc po szeryfie zniknął szat. Zniknął! Musi co najmniej przez lat 5 porządzić tu brawo i pięść. Brawo! I pięść. No i tak dotrwaliśmy do końca naszej audycji, która nam jakoś wyjątkowo szybko przyleciała. Myślałem, że będzie tutaj jeszcze wielkie podsumowanie, ale już nie zdążymy. Przypomnę tylko, że naszym dzisiaj gościem był Marek Kochan. A nasz... Tak, wymienię tytuł książki. Wymieniaj. Turban Mistrza Mansura. Polecamy. Opowieści sufickie dla mówców i przywódców. A kto poleca? Marek Ławrynowicz. I Marcin Wolski. A ponieważ już dzieci śpią, na dobranoc bardzo taka, no, lekko pornograficzna piosenka Jacka Kaczmarskiego. Dobranoc. Wstrętu zycone, zeszły się z twoich powolnym ukłonem, znajdując wyzwań i łask obietnicę. Nie dbam o skarby i gardzę mym tronem. Odkąd ujęłaś znudzony mój członek w wysmukłych palców zwinną ośmiornicę, wiem, że mam berło, a ty masz koronę, w której obręczy zapłonę, nie spłonę.